أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili dostlar, bir tefsir dersinde daha beraberiz. Bugün dersimize Bakara suresinin 177. ayetinden devam edeceğiz. لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Gerçek erdem, hakiki fazilet, yüzlerinizi doğu ya da batıdan yana dönmek değildir. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Lakin gerçek erdem şu kimsenin erdemidir ki o Allah'a iman etmiştir. Ahiret gününe iman etmiştir. Meleklere, vahyin kaynağına ve peygamberlere iman etmiştir. Ayet-i Kerime erdemden söz ediyor. Gerçek erdemin ne olduğundan söz ediyor. Bu ayet tek başına iyiliğin tanımını yapmak için kafidir. İyilik nedir? Fazilet nedir? Erdem nedir sorusunu tanımlıyor bu ayet. Bu ayete göre erdem, yaptığımız şeylerin kabuğu, zarfı ya da biçimi ve şekli değil, yaptığımız şeylerin ruhudur. Yani bir şeyin erdem olup olmadığını, fazilet olup olmadığını, o şeyin biçimi ve kabuğu değil, özü ve ruhu belirler. Erdemi insanlığın değişmez değerleri ve doğruları olarak tarif edebiliriz. Erdem, zamanın ve mekanın değişmesiyle değişmeyen doğrulardır. Ebedi doğrulardır. Onun için erdemsizlik de zamanın ve mekanın değişmesiyle değişmez. Örneğin, insanlara iyilik yapmak bir erdemdir. Fedakarlık bir erdemdir. Başkalarına yardım etmek bir erdemdir. Karşılıksız yardımda bulunmak bir erdemdir. Sevmek bir erdemdir. Zulme karşı gelmek, adaleti İstemek ve tesis etmek bir erdemdir. Kötülükten tiksinmek, çirkine karşı sırt çevirmek, güzel, doğru ve iyi olana sarılmak bir erdemdir. Bunlar hiçbir zaman ve zeminde değişmezler. Örneğin, gül gibidir, bülbül gibidir, ırmak gibidir erdem. Siz gülden nefret eden, fıtratı bozulmamış bir insan düşünebiliyor musunuz? Siz bir ormanın yüreğini heyecanlandırmadığı bir insan düşünebiliyor musunuz? Siz bir ırmağın akışından nefret ediyorum diyen bir insana nasıl bakarsınız? Herhalde bu insanın dişlisi bozulmuş diye bakarsınız. Fıtratı bozulmuş diye bakarsınız. İşte erdem de tıpkı bunun gibidir. Ben iyilikten nefret ediyorum diyen bir insan düşünebiliyor musunuz? İşte erdem yer ve zamana bakılmaksızın bizatihi iyi, doğru ve güzel olan davranışların tümüdür. Tabii ki ayette bahsedilen erdem çok daha farklı bir bağlamla geliyor. O da ne? Kıblenin değişimiyle. Müslümanlar Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan, Mescid-i Haram'a yönelince ibadetlerinde Yahudiler itiraz ettiler. Yahudileşmiş İsrailoğulları bu dönüşe itiraz ettiler. Oysa ki kendi kıblelerine doğru namaz kılarken Müslümanlar çok mu takdir etmişlerdi? Hayır, yine takdir etmemişlerdi. Hatırlayın bir önceki derslerimizi. Orada değinmiştik. Demişlerdi ki kendi kıblelerine doğru Müslümanlar namaz kılarken, bakın bakın Muhammed ne yapacağını dahi bilmiyor. Hem bizi kınıyor, bizim kitabımızın tahrif olduğunu söylüyor, hem de bizim kıblemize yöneliyor. Yine takdir etmemişlerdik. Kıymet bilmeyene kıymet yetmez. Onun için dönüş, kıble dönüşümünden sonra da tabii ki takdir edecek değillerdi. Bu sefer de ne dediler? Bir o yana bir bu yana. Bu oyuncak mı dediler? Yine münafıklar ne dediler? Bu kıble dönüşümünü içine sindiremeyenler, biz düşmanımız olan müşriklerin putlarıyla dolu olan Kabe'ye mi yönelerek namaz kılacağız dediler. Yani Allah'ın emrine değil, aya değil, parmağa bakanlar kaybettiler. Parmak ayı gösterirken parmağa bakanlar kaybettiler. Aya bakanlar kazandılar. Parmağa bakanlar münafık oldular. Ve İslam toplumu içinden seçilip atıldılar. İşte bu ayet kıble dönüşümü sırasında nazil oldu. Ve gerçekte bir eylemin değerini belirleyen ölçünün ne olduğunu, insanın bir davranışının gerçekte hangi ölçüyle değerlendirileceğinin kıstasını, mikyasını veriyor bu ayet. Yüzlerinizi doğudan yana, batıdan yana çevirmeniz gerçek erdemle alakalı değildir. Ya nedir? Asıl olan niçin yaptığınızdır? Niçin yaptığınız? Allah emretti, ben de döndüm. Ey Rabbim, sen Mekke dedin, ben Mekke'ye dönerim. Çünkü ben parmağa değil aya bakıyorum. Ben senin rızana talibim. Ben sana teslim oldum. Kudüs'teki Hacer-i Muallaka değil ki. Ya da Mekke'deki taştan küp şeklindeki binaya değil ki. Ben sana teslim oldum. Sen nereye emredersen ben oraya dönerim. Bu bir semboldü aslında. Ve hatırlayın, daha önce İbrahim'in teslimiyetinden söz eden ayetleri tefsir etmiştim. Onu hatırlayın. Bu ayetin içinde geldiği pasaj da zaten o ayetlerle ilgilidir. Teslimiyet. Allah bir toplumun teslimiyetini işte böyle sınıyordu. Ve Cenab-ı Hak emir ve nehilerinin arkasındaki temel ölçüyü böyle veriyor. Yani belirleyici olan zarf değildir. Belirleyici olan mazruftur. Zarfın içindeki mesajdır. İbadetlerimiz Allah'a yollanmış bir mektuba benzer. Bu mektup bir zarf, bir de mesajdan müteşekkil. İçi boş bir mektup gönderdiğinizi düşünün Allah'a. Bu bir mesaj olmadığı gibi aksine saygısızlık ve Allah'a karşı edepsizlik olacaktır. Onun için mesaja bakmak lazım, zarfa değil. İbadetlerimizin şekilleri cesedidir. İbadetlerimizin bir de ruhu vardır. O ruhu eğer terk ederseniz, o zaman önce öldürüp sonra bedenine sarıldığınız bir insana döndürürsünüz ibadeti. İşte kıblenin, namazın, haccın, zekatın da bir zarfı, bir de mazrufu vardır. Bir şekli, Bir de o şeklin içindeki mesaj vardır. Ruhu vardır. Yine tefsir ettik o ayeti. Beyne safa vel mervete min şeairillah. Safa ile merve arası Allah'ın sembollerindendir. Her sembolün sembolize ettiği bir hakikat vardır. Bu sembol neyi sembolize ediyor diye bakmak lazım. Sembole bakar da sembolize ettiği hakikate bakmazsanız, işte zarfa bakıp da zarfın içindeki mektubu okumayan insana dönersiniz. Onun için burada dikkatimizi ayet zarfın içindeki mazrufa, mektuba, mesaja çekiyor. Ve diyor ki, bakacağınız yer nereye yöneldiğiniz değil, oraya niçin yöneldiğiniz. Evet, Allah emretti, onun için yöneldim diyebilmek. İşte gerçek erdem, gerçek fazilet neymiş onu öğreniyoruz şimdi. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ Allah'a iman eden kimsenin erdemidir gerçek erdem. Ahiret gününe iman eden. وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَالْمَلَائِكَ Meleklere iman eden. وَالْكِتَابِ İlahi mesaja iman eden. وَالنَّبِيِّينَ Ve peygamberlere iman eden kimsenin erdemidir. Niçin erdemle inanç ilişkilendirildi bu ayette? Bırakınız ilişkilendirilmeyi, erdemin temeli olarak addedildi inanç. Evet dostlar, erdemin temeli imandır. Şu soru sorulabilir. Peki, imanı olmayan erdemli olamaz mı? Bunu demiyorum. Hayır diyemiyorum. Yani imanı olmayanın erdemi olmayacağını söylememiz için elimizde bir delil yok. Lakin o erdem gerçek ve kalıcı erdem olmaz. Bunu söylemek için delilimiz bu ayettir. Kalıcı ve gerçek olmaz. Erdemi kalıcı ve gerçek bir ahlaka dönüştüren iman. Örneğin birine iyilik yapmak erdemdir. Bunun için iman etmesi gerekmez insan. Bir ateist, bir dinsiz, bir gayrimüslim de iyilik yapabilir. Yapanları çoktur da, vardır da. Allah'a iman ettiği için yapan gayrimüslimler farklı. Zaten onunki de bir imana dayanıyor. Onu imansız bir erdem sayamayız. Ancak hiç inanmadığı halde erdemli olanlar da olabilir. Mümkündür, vardır. Peki, bu insan tutun ki bir çocuğun elinden tuttu. Bir köprü altı çocuğuna yardım etti ve onu büyütmek için, beslemek için aldı. Bu noktada derinlere gittiğimizde bunu niçin yapar bir insan diye sormamız gerek. Bu niçinde saklı erdemin temeli? Niçin yapar? Eğer Allah'a inanmış olsaydı, bu niçinin cevabı kolaydı. Allah rızası için yapar. Peki, inanmayan bir insan böyle bir şeyi yapar mı? Yaptığını farz edelim, yapanlar vardır. Peki, niçin yapar? Şimdi, niçin sorusu ille de lazım mı derseniz, mutlaka lazım. İnsan hiçbir sebebi olmadan eylem yapar. Çünkü insan eden odur zaten. Ve insan doğası gereği mutlaka menfaatini düşünür. İman en büyük menfaattir. Onu parantez içinde belirteyim. Cennet en büyük menfaattir. Allah en büyük menfaattir. Tabii menfaatini bilen büyüğüne razı olur, küçüğüne değil. Ama büyüğüne razı olmayanlardan biri. Büyüğünü bulamayanlardan, küçük menfaatlerle oyalananlardan biri. Peki ne için böyle bir çocuğun elinden tutabilir? Bu niçinin sorusu mutlaka vardır ta derinlerde. Sebepsiz diyemezsiniz. Sırf iyilik yapmak için denilemez. Çünkü ahlakın mutlaka bir temeli olması lazım. Temelsiz ahlak olmaz. Kant bile, bakınız, modernitenin akla ahlak teorisyeni, büyük teorisyen, büyük dahi, Kant bile ahlak teorisini mutlaka içinden çıktığı kültürün temeli olan Hristiyanlığa dayamak zorunda kalmış. Başka yapamamış çünkü. Çünkü din bir vicdan yaratır. Din dışında hiçbir ideoloji, hiçbir meslek, hiçbir düşünce sistemi vicdan yaratamaz. Bu çok önemli bir şey. O sebeple niçin sorusu mutlaka sorulur. Temelde eğer ta yüreğinin derinliklerine giderseniz şöyle nedenler bulabilirsiniz. Çevreden, ya bak şu çocuğun elinden tuttu da sahip oldu desinler diye yapabilir. Bu İslam'a göre çok soylu bir niyet değildir. Çünkü öz benliğimizden değil başkalarından kaynaklanan bir eylem. Eğer eyleminizin kaynağı kurursa eyleminiz de kuruyacak demektir. Kuruyacak bir kaynak. El desin diye yapan eğer el demezse yapmayacaktır. Bu kadar basit. Daha ne işin yapabilir? Şunun için. Daha kötü bir şey için yapabilir. Bu çocuğu büyüteyim de kullanırım. Bunun için de yapabilir. Bakınız bu da mümkün. Yani birçok sebep bulabilirsiniz. Ama hiçbiri de ben sırf rızayı ilahi için, sırf Allah rızası için yapıyorum seviyesinde değildir. Onun içinde gerçek erdem değildir. Sathidir, yüzeyseldir. Erdemdir ama yüzeyseldir, kalıcı olmaz. Bir erdemi gerçek ve kalıcı kılan imandır dostlar. Yoksa imanı olmayandan erdem sadır olmaz demem, diyemem. Mümkündür, erdem sadır olur. Bir ateistten de güzel davranışlar sadır olur. Vardır da. Ancak gerçek ve kalıcı olabilmesi için mutlaka imanla taçlanması lazım geldiğini söyleyebilirim. Bu yetmedi. Gerçek erdem için iman yetmedi. İmanın arkasından ne gelecek? Namaz mı? Hayır. Oruç mu? Hayır. Hac mı? Hayır. Çok ilginç. Bir nafile geliyor. İnfak. Allah için karşılıksız vermek. Tesadüf mü dersiniz? Kesinlikle değil. İmanın arkasına infakın yerleşmesi tesadüf olamaz. Kur'an'ın söz diziminde tesadüfe yer yok. Çünkü Kur'an mucizi beyandır. İcazı, Kur'an'ın icazı buna engeldir. Tesadüfi bir dizim yoktur Kur'an'da. Biz öyle inanıyoruz en azından. O nedenle de imanın arkasından infakın gelmesinin verdiği müthiş bir mesaj var. Çünkü zor bir şey. Karşılıksız yardımda bulunmak. وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Malı vermektir. Ala hubbihi, seve seve vermek diye de tercüme edebiliriz. Sevdiği halde vermek diye de tercüme edebiliriz. Oradaki he zamiri bazı müfessirlere göre Allah'a gider. Allah'ı sevdiği için vermek. Ama bence bu tür birkaç tarafı birden gören zamirleri gördüğü pencerelerden birini kapatmak doğru değil. Gördüğü tüm pencereleri de açmak lazım. Onun için bu zamir tek bir pencereye endekslenmemeli. Hem Allah'ı sevdiği için, hem malı sevdiği için de verebilir. Sever ama sevdiğini verir. Ala hubbihi. Ki bu doğruya en yakın manadır. Sevdiği halde, malı sevmesine rağmen seve seve verir. Tabii sevdiği halde, malı sevdiği halde bir insan niye verir? Allah'ı daha çok sevdiği için verir. Öyle değil mi? Gördünüz şimdi iki manada örtüştü. Onun için müfessirlerin kavga etmesine gerek yok. Bu zamir Allah'a giderdi, mala giderdi diye kavga etmemize gerek yok. Çünkü Allah'ı daha çok sevmese, hani hatırlayın geçen derste tefsir ettiğim ayeti. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ İman eden kimselerse en çok Allah'ı severler. Evet. Merak edenleriniz o ayetin tefsirine müracaat etsinler. ذَوِ الْقُرْبَى Kime? Yakınlara. وَالْمَسَاك۪ينَ Yoksullara. وَبْنَ السَّب۪يلِ Yolda kalmışlara, yolculara, yola terk edilmiş bebelere, kapı önlerine, cami önlerine, karakol kapılarına ya da köprü altlarına terk edilmiş kimsesiz yavrulara, vesailin ve isteyenlere, ve firrikab, özgürlüğü elinden alınanlara. O gün kölelerdi, bugün ise insan için, Allah için, hak hukuk için, adalet için mücadele verdiğinden dolayı özgürlüğü elinden alınan, hapise düşen, mahkum olan herkese. İşte ve fir rikabin içerisine bugün bu da girer. Bunlara malı sevdiği halde sevmesine rağmen veren karşılıksız olarak. Bitmedi. Bir üçüncü şey daha geldi. Bakınız, imandan sonra Cenab-ı Hakk'ın getirdiği şey infak. İnfak, insan-toplum ilişkisine girer. Çünkü insandan topluma bir açılımdır infak, değil mi? Allah insan-toplum hukukunu, insan-Allah hukukundan öne alıyor. Görüyor musunuz? Namaz ve zekat şimdi geldi. Kendi hukukunu insan hukukundan arkaya çekiyor. Onun için İslam fıkhında da böyledir. Eğer örneğin bir insanın malında vefat ettikten sonra birine borcu var ve Allah'a da borcu varsa önce kula olan borcu ödenir, sonra Allah'a olan borcu ödenir. Niçin? Allah Rahman ve Rahim'dir de onun için. Kul o kadar anlayışlı olmayabilir. Hukukullah, tabii Allah'a ait haklar büyüktür, önemlidir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın rahmeti daha büyük olduğu için hukukul ibad'dan sona alınır. Bilmem anlatabildim mi? İşte bu çerçevede baktığınızda üçüncü olarak hukukullah'a giren ibadetler geliyor. Ve ekames salate. Gerçek erdem namazı kılmak, ikame etmektir. Kılmak tam ifade etmiyor. Namazı ayağa kaldırmaktır. Namazı diriltmektir. Namazı kıyama kaldırmaktır. Ve atez zekate. Ve zekatı da İta etmektir, vermektir. Yani mal açısından arınmaktır. Kişinin arınması için vermesi gerekli olan miktarı çıkartmasıdır karşılıksız olarak. وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَهَدُوا Ondan sonra da ahlaki ilkeler geliyor. Söz verdikleri zaman sözlerinde dururlar. İşte gerçek erdemin ölçülerinden biri budur. Söz verip sözünde durmayan, namazını kılsa da, zekatını verse de, gerçek erdem eksik olmuş olur. Yani erdemliliğinde bir nakısa, bir noksan var demektir. Görüyorsunuz, erdemin aksesuarı ahlaktır. Ahlaki olarak düşüklüğü olan bir insanın gerçek erdeme ulaşması söz konusu değil. Onun için bugün insanımızın çoğunun aldırmadığı bir problem burada imanla, infakla, namazla, zekatla birlikte anılıyor. Söz verdiği zaman sözünde durmak. Tabii ki burada bir gönderme var. Yahudileşen İsrailoğullarına. Onlar Allah'a söz verdiler. Sözlerinde durmadılar. Ve yine ayetin ilk muhatabı ve çağlar üstü tüm mümin muhataplarına da bir mesajı var. O da siz de Allah'a söz verdiniz. Eğer Allah'a karşı sözünüzü bozarsanız Yahudileşen İsrailoğullarına dönersiniz. Mesajı var burada. وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَح۪ينَ الْبَأْسِ Ve yine gerçek erdem sahibinin bir başka özelliği neymiş? Sıkıntı zamanlarında sıkıntı ve zorluklara göğüs gererler. وَالصَّابِر۪ينَ Direnirler. Sabretmek direniştir, direnmektir. Sıkıntıya, zorluğa. Çünkü sıkıntı ve zorluk imanın imtihanıdır. İmanın imtihanı olmasın mı? İmanınız sınanmasın mı? İmanınız sınanıyor diye yan mı çizeceksiniz? Vaz mı geçeceksiniz? Onun için burada imanda direniş, hakikatte direniş vurgulanıyor. Eğer doğruysanız, hakikat üzerindeyseniz direnmemeniz için sebep yok. Haklı olmanın gereğidir hakta direnmek. Hem haklı olacaksınız hem de hak üzerinde direnmeyecekseniz hakkın hakkını yiyorsunuz demektir. Hakikatin hakkını yemeyenler hakikat üzerinde direnenlerdir. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا İşte bunlar var ya, sözlerine sadık kalan kimselerdir. Yani Allah'a verdikleri söze sadık kalanlar bunlardır. Allah'a ne sözü vermişlerdi? Misak sözü vermişlerdi. Hatırlayın. Allah ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda, yaratılışın ilk başlangıcında evet demişler. قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا Sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahidiz demişler. İşte Allah o söz başta olmak üzere bu ümmetin kendisine vahiy geldikten sonra vahyin aldığı Ya Rabbi senin vahyini insanlığa kucak kucak taşıyacağız sözü de dahil olmak üzere Allah'a verilmiş tüm sözleri kastediyor bu. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Ve yine bunlar sadece sözlerinde sadık olanlar değil, takvaya ermiş olan, yani Allah'a karşı sorumluluğunun bilincine varmış olan kimselerdir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! Ben böyle bir hitap geldiği zaman hemen tırnak içinde ey iman ettiğini iddia edenler diye düşünüyorum. Çünkü iman bir iddiadır. Ey iman edenler, eğer iddianızı ispat etmek istiyorsanız size bir ispat zemini gösteriyorum. Kutibe aleykumul kısasu fil katle. Cinayete kurban gidenler hakkında adil karşılık, eşit muamele, denk ceza size farz kılındı. El-hurru bil-hurri. Özgüre karşılık özgür. Hür insana karşılık hür insan. Vel-abdu bil-abdi. Köleye karşılık köle. Vel-unfe bil-unfe. Kadına karşılık kadın. Şimdi burada biraz durmam gerekiyor. Öncelikle kısas nedir? Meallendirirken dikkatinizi çekmiştir. Adil karşılık diye çevirdim ki mana odur kısasın. Aslında sözlük anlamı kısaltmak, gidermek, temizlemek, izini ortadan kaldırmak. Kötü etkisini yok etmek manasına gelir. Mesela kassu şa'r derler Araplar. saç kısaltmaya, saç kazıtmaya. İkisine birden. Kassuşar. Kısas kas kökünden gelir. Aynı kökten. Yani bir şeyin izini yok etmek. Cinayet, insanın en doğal doğuştan gelen hakkı olan yaşama hakkına tecavüzdür. Büyük bir tecavüzdür. Çünkü yaşama hakkı Allah'ın her insana doğuştan verdiği bir haktır. Bu hakka tecavüz hem Allah'ın hukukuna tecavüz hem kulun hukukuna tecavüzdür ve büyük günahlardandır. Seb'al mubikat diye geçer hadiste. Büyük günahlardandır. Büyük günahların ilklerindendir hem de. İslam ceza hukukunun ilkelerinden biriyle karşı karşıyayız. Kısas. Maalesef cahil insanların, hatta İslam'ı İslam'ın dostlarından değil de düşmanlarından öğrendiği için İslam'a düşman olan cahil insanların dillerine doladıkları İslam hükümlerinden bir tanesidir bu. Ama hiç bilmeden dillerine doladıkları ve bilmeden suçu savundukları, mazlumu değil zalimi, maktulü değil katili, adaleti değil suçu savundukları bir mevzudur bu. İşte bu mevzuya girerken öncelikle kısas nedir sorusuna cevap bulmak lazım. Adil karşılıktır. Şer'i karşılığı kısasın cinayetler, kasten adam öldürmelerde öldüren kimsenin öldürülmesi ya da yaralamalarda ve organ ziyanlı durumunda aynı karşılığın kendisine de verilmesidir. Kısas budur. Kısas sadece bu ümmette uygulanan bir ceza biçimi değil. İsrailoğullarında da Tevrat'ın emriyle uygulanmıştır ki Tekvin kitabında kısas emrini veren Tevrat ayeti vardır. Yahudiler mutlak bir biçimde kısası uygularlardı. Pol Hristiyanlığı, muharref pol Hristiyanlığı ise kısası temelden kaldırdı. Tüm kasti adam öldürme, kasti cinayet cezasını sadece diyete dönüştürdü. Para cezasına, tazminata dönüştürdü. İslam bu iki kutba da dengeli bir biçimde yaklaştı ve harika bir ceza sistemi getirdi cinayet suçlarına karşı. İşte o da bu ayette beyan edilmektedir. Yani İslam'ın kısas emri Yahudilikteki gibi çok katı değil, Hristiyanlıktaki gibi de suçu savunan biçimde değil. İkisinin ortasında çok dengeli ve caydırıcı bir ceza sistemi öngörüldü. Şimdi burada dikkatimizi çeken şey şu olmalı. Kısas size farz kılındı ibaresinden bir namaz gibi, oruç gibi, hac gibi bir farzı mı anlayacağız? Hayır. Taberi bu soruyu soruyor ve cevabını veriyor. Doğru cevabını. Eğer öyle olsaydı hemen arkasından gelen فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ kardeşi tarafından bir şekilde bağışlanırsa bu bağış makul bir biçimde uygulanmalı demezdi. Namaz gibi, oruç gibi farz olan bir şeyden vazgeçmek söz konusu olamaz. Ama aksine kısasta Allah bağışlamayı tavsiye ediyor. Bu çok daha iyidir diyor. Ayeti biraz sonra okuyunca tefsir edeceğiz. Ayetin devamı bu. O halde bizim buradan anlamamız gereken kutibe aleykumul kısas, size kısas farz kılındı ibaresini nasıl anlamamız gerekiyor? Şöyle. Bunu doğru anlamak için sebebin nüzulü bilmek lazım. Araplar cinayetlerde, özellikle biliyorsunuz Araplar kavim ve kabile asabiyeti yoğun olan bir kavim. Çok aşırı bir kabile ırkçılığı var. Ve kabileler arasında da sürekli savaş var. Güçlü bir kabileden biri, zayıf bir kabileden bir başkasını öldürdüğünde ya hiç ceza görmüyor ya otomatikman tazminata bağlıyor gidiyor. Ama kazara zayıf kabileye mensup bir adam, güçlü kabileye mensup birini öldürdüğünde ne oluyor? Biz sizin bizden öldürdüğünüze karşılık sizin tüm erkeklerinizi isteriz diyebiliyorlar. Tümünü. Siz bizden bir tane öldürdünüz ama biz güçlüyüz, biz soyluyuz, biz boyluyuz. O zaman bire karşılık tüm erkeklerinizi. Hatta böyle bir hadise anlatılır tefsirlerde. Soylu bir kabileden birini öldürmüş. Küçük bir kabileye mensup, zayıf bir kabileye mensup biri katil olmuş. Ve onun kabilesinin tüm ileri gelenleri öldürülen, mensubu öldürülen kabilenin reisine gelmişler. Öldürülen de o reisin çocuğuymuş. Ne istersin demişler. Bu olmuş, bir kere olmuş. Efendim, katil olmuş. Ne istersin bizden? En doğal karşılığı nedir? Öldüreni gönderin, işte cezasını vereyimdir. Hayır. Kabile reisinin söylediği şu. Ya oğlumu diriltirsiniz. Ya kabilenizin tüm erkeklerini siz de dahil bana teslim olursunuz. Hepsini teker teker öldürürüm. Yine de oğlumun öcünü aldım saymam kendimi. İşte böyle bir toplumda. Düşün. Zayıf kabileden biri bir kadın öldürüyor. Öldürülen kadına karşılık diyorlar ki sizin en güçlünüz kim? Şu şu şu. Onları vereceksiniz. Güçlü ya kabile. Öldürülen, mensup öldürülen kabile. Öyle. Böyle bir dengesizlik var. Katile de almıyorlar. O kabilenin en değerli, en işe yarar kişisi kimse onu istiyorlar. Oysa ki suçlu o değil. Bu durumda zulüm oluyor. Adalet nasıl gerçekleşir? Suçlunun dışında birini cezalandırırsanız. Adalet suçluyu suçu kadar cezalandırmaktır. Adalet budur. Suçu kadar, suç ve ceza arasında bir denklik lazım. Bu denklik iki tarafa da bozulduğu zaman adalet terazisi bozulmuş olur. Suça ceza ne ağır verilir ne hafif. Hafif verildiği zaman suçu özendirirsiniz. Cezanın caydırıcılığı kalmaz. O zaman suçluyu ödüllendirirsiniz. Suçu övmüş olursunuz. Eğer ağır verirseniz bu sefer de zalimken mazlum durumuna düşürmüş olursunuz. Ve siz de mazlumken mağdurken zalim olmuş olursunuz. İkisi de adaletsizlik, denklik. Tüm hukuk sistemlerinin problemi budur tarih boyunca. Cezada denklik problemi beşeri hukukun çözemediği bir problemdir. Bugüne kadar da çözememiştir ve beşeri hukuk cezada denklik probleminde iflas etmiştir. Bugün iflasın ilanıdır şu anda dünyanın suç açısından geldiği nokta. Görmüyor musunuz? 1930'ların Mussolini İtalyanının ceza hukukunu alan Türkiye'de suçun nasıl övünür hale geldiğini, suçun övülüp mağdurun cezalandırıldığını adeta görmüyor musunuz? İşte bu suça methiyedir. Suçu övmek, suçu teşviktir. Evet, bunu ancak vahiy çözmüştür. Hukukun, ceza hukukunun bu ezeli problemini en güzel biçimde çözümleyen vahiydir. Bakın işte o çözüme birazdan geleceğiz. Ama öncelikle kısas size farz oldu ibaresini cezada denklik size farz oldu biçiminde anlayacağız. Yoksa ayetin devamında geliyor. Hürre karşılık hür, köleye karşılık köle, kadına karşılık kadın. Şimdi bir kadını öldürüldü. Öldüren erkek. Bir kadın mı arayacağız öldürmek için? Bunu denmiyor. Bu denilmiyor ayette. Şimdi bir köle bir efendiyi öldürdü. Şimdi efendim yok olmaz. Biz bir efendi arayacağız köleye karşılık. Çünkü öldürdüğü efendi mi diyeceğiz? Ayet bunu demiyor. Bununla alakası yok ayetin dediği. Peki ayeti doğru anlamamız için arka planını bilmemiz lazım. İşte o da biraz önce anlattığım sebeb-i nüzul. O olay, bağlam. Yani tarihsel bağlam. Ortada bir denksizlik var, eşitsizlik var. Katil cezalandırılmıyor. O halde bu ayetten anlamamız gereken şu. Sadece suçluyu cezalandırmanız size farz kılındı. Suçsuzu cezalandırmamanız size farz kılındı. Bu ayet bunu anlatır. Yoksa af olmazdı zaten. Kaldı ki İslam ceza hukukunun temeli, özellikle İslam kriminolojisinde, İslam suç biliminde cezaların temeli daima affa dayalıdır. Bakınız size birkaç örnek vermeme müsaade edin. İlk zina cezası recm olarak Resulullah, Nur suresinin ikinci ayeti indirilmeden bana göre uygulandığında Maiz el-Eslemi diye birine uygulandı. Daha önce bir Yahudi zani ile zaniyeye uygulanmıştı. Ama ilk defa Müslüman olan birine uygulandı. Maiz el-Eslemi, Eslemli Maiz diye bir erkek geldi ve itiraf etti. Bir itiraf etti, Resulullah geri çevirdi. Git, sen deli misin? Etrafa deli olmadığını söylediler. İkinci defa geldi, yine çevirdi Resulullah. Sarhoş mu bu diye. Üçüncü defa geldi, bu sefer Resulullah kabilesine haber gönderdi. Dördüncü defa geldi, itiraf ediyor. Ya Resulallah diyor. Söylediği de bu. Tahhirni ya Resulallah. Bakın, beni cezalandır demiyor. Öyle bir iman etmiş ki, beni temizle ya Resulallah. Beni temizle. Beni arındır. İman bu. Dünya tarihinde böyle örneklere başka bir medeniyette rastlayamazsınız. Sonucu ölüm olan bir cezaya ısrarla istemek. Beni arındır diyor. Çünkü vicdanını ancak öyle arındırabilecektir. Vicdanen muzdariptir. İşlediği suç vicdanını kaplamış ve vicdanını teskin edememiştir. İmanı o kadar sıkıştırıyor kendini ki ancak bedelini ödeyerek kendini temizleyeceğine inan. İşte onun için geliyor ısrarla dört kez. Ceza infaz ediliyor. Daha sonra işte kaçıyor. Kaçınca arkasından kovalıyorlar ve cezanın infazı linç biçiminde gerçekleşiyor. Normal biçimde değil. Çünkü bu Maiz'in karıştığı zina hadisesi bir savaş sırasında erkeklerin şehirde olmadığı bir zamanda gerçekleşiyor. Olağanüstü bir hadise çünkü. Hatta eğer ordugaha haber ulaşsaydı belki İslam ordusunun kaybetmesine dahi sebep olacaktı. Çünkü geride bıraktıkları emanetlerden güven içinde olmayacaklardı. Böyle olağanüstü bir durumdur bu, normal bir durum değil. Onun için de Resulullah aynen şu ibareyi kullanıyor Maiz için. Ben ibreti alem olacak bir ceza vereceğim. Bu da olaya verilen cezanın normal dışında olduğunu gösteriyor. Nekkeltu bih. Aleme ibret olacak bir ceza. Nekkele binin manalarından biri de budur. İbreti alem olacak ceza verecek. İnfazdan sonra geliyorlar. Resulullah tabii dayanamaz böyle şeylere. O şey yapmıyor. Diyorlar ki kaçtı ya Resulullah. Resulullah'ın şöyle dediği rivayet edilir bazı kitaplarda. Keşke bıraksaydınız. Eğer ceza mutlak olsaydı. Öyle der miydi? Kaldı ki cezanın mutlak olmadığını, adaletin mutlak olduğunu burada görüyoruz zaten. Yani cezada adil karşılığı mutlaklaştırıyor bu ayet. Yoksa cezayı değil. Cezayı sadece suçluyla sınırlayın demek istiyor ayet. Zaten ayetin son cümlesi de ne? Ayetin son cümlesi فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيمٌ. Kim bundan sonra aşırı gider, haddi aşarsa? Onun için acıklı bir azap vardır. Yani haddi aşmayı engelleyen bir ayettir bu. cezayı mutlaklaştırmıyor. Aksine adaleti mutlaklaştırıyor. Denkliği mutlaklaştırıyor. Ve Resulullah'ın tepkisi şu olmuştu. Keşke bıraksaydınız. Maizi itirafa ikna eden Hezzal isimli bir adam da orada. İtirafa ikna ediyor. Git de Resulullah'a itiraf et diye. Resulullah ona dönüyor. Hezzal geveze demektir. Belki de adamın ismi değil de bu. Bu yaptığından dolayı bu lakabı ona verdiler belki de. Yani tahminim o. Dönüyor Resulullah maize, bizi ikna eden adama. Yaptığını beğendin mi diyor. Ceza mutlak olsaydı Resulullah böyle demezdi. Yine Abdülcebbar'ın 20 ciltlik El-Mughni isimli eserinde okumuştum. Resulullah'a bir tanesi suçunu itiraf etmek için geliyor. Daha köşede gözükür gözükmez Resulullah itiraf etme, sakın itiraf etme diyor. İtiraf ederse amme hukukuna girecek. Kamu cezası olacak o zaman. İtiraf etmezse Rabbisiyle kendi arasında kalmış olacak. Ve tevbe etmesini tavsiye ediyor. Yine ilk hırsızlık cezasında Resulullah'ın tepkisi çok daha farklı. Hırsızı malı üzerinde, malını çalarken yakalayıp getiren zat, tabii hırsızın cezası veriliyor. Çünkü kamuya intikal etmiştir. Kamu cezasına dönüşüyor. Kamu adına veriliyor. İnfaz edildikten sonra Resulullah, hırsızı malı üzerinde çalarken yakalayıp getiren zata tepkisi şu. Sizler şeytana ortaklık yapıyorsunuz. Hiç ceza mutlak olsaydı, İslam ceza hukukunda, İslam kriminolojisinde ceza mutlaklaştırılsaydı Resulullah bu tepkileri gösterir miydi? Demek ki asıl olan bu değil. Asıl olan toplumsal huzur, güven ve adalettir. Asıl olan budur. Zaten biraz sonra İslam ceza hukukunun dayandığı üç kuralı açıklayacağım. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ Kim kardeşinden herhangi bir şekilde kardeşini bağışlarsa, affederse, kardeşi tarafından bağışlanırsa diye tercüme edelim. Fettiba'un bil ma'rufi ve eda'un ileyhi bi ihsan. Bu bağış makul bir biçimde uygulanmalı. Ve eda'un ileyhi bi ihsan. Tazminatı da ona güzellikle ödenmeli. Yani maktul tarafın velisi, yakınları eğer katili bağışlarsa makul bir biçimde bu bağış uygulanmalı. İslam ceza hukukunun getirdiği harika bir çıkış yoludur bu. Çünkü ölüm cezası geri dönüşü olmayan bir ceza. Ama ölenin yakınlarının ciğeri yanmış. Affetme yetkisi de onlara ait. Bugün nedir? Modern ceza hukukunda ölenin yakınlarına değil af yetkisini, kendisine hiçbir şey olmayan, yüreği yanmayanlar affediyor. Ve dolayısıyla suç özendirilmiş oluyor. Dolayısıyla cinayet işlemek adeta çekirdek yemek gibi basit bir hale geliyor. Niçin? Çünkü suç ve ceza arasında denge yok. Adalet yok, eşitlik yok. Onun için suç dengi bir ceza ile cezalandırılmıyor. Karşıdaki tamam diyor nasıl olsa bir af çıkar, onun için işler, vurur ve yatarım. Mantalite bu olunca. Peki affeden kim? Maktulün yakınları, ciğeri yananlar değil. Kocasını öldürmüş eşi mi? Eşine sorsanız affeder. Ha belki affeder. Ama bir vicdan kazandırmak lazım. İşte din affettirir. Allah ona tavsiye ederse affeder. Bu önemli. Affetmesi için bir şey elde etmesi lazım. Allah ona sen onu affedersen ola ki senin de suçların var. Allah da seni affeder derse, denilirse affetmez mi? Onun için görüyorsunuz İslam ceza hukuku temelde imana dayanıyor. Kişinin erdemine dayanıyor. Yukarıda erdemden söz ettik değil mi? Ayet erdemden söz eden hemen ayetin arkasından kısastan söz eden ayet geldi. İkisi arasında çok yakın ilişki olduğunu şimdi anlıyoruz. Bireysel erdem yetmez, toplumsal huzurun korunması için bir de hukuki kurallar lazım. İşte o hukuki kuralları da bu ayette koyuyor Kur'an. ذَٰلِكَ تَخْف۪يفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ İşte geldi. İşte bu Rabbinizden bir hafifletmedir ve bir bağıştır. Bir yardımdır. Bir merhamettir, bir acımadır. Niçin bu geldi? Çünkü daha önceki şeriatta, İsrailoğulları şeriatında hiçbir şekilde kasıtlı öldürmelerde diyet ve tazminat yoktu. Bu ümmet için getirilmiş bir kolaylık, bir dengedir bu. فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Kim bundan sonra aşırı giderse, suçlu dışında birini cezalandırmaya kalkarsa, işte onun için acıklı bir azap vardır. Ayetin maksadını ve çerçevesini bu son cümle çiziyor aslında. Bu son cümleden de anlıyoruz ki, kısasın farz olması, namazın farz olmasından farklıdır. Burada ceza değildir farz olan, adalettir. Yani adil karşılıktır. Ceza mutlaklaştırılmıyor, adalet mutlaklaştırılıyor. Ve af yetkisi de mağdurun yakınlarına tanınıyor. Çünkü ateş orada yanmıştır. Ateş yandığı yerde söndürülür. Bu noktada İslam ceza sisteminin dayandığı üç temeli hemen açıklamalıyım. İslam ceza hukuku üç temele dayanır. Bir, caydırıcılık. Suç ceza denkliği bunu gösterir. Kesinlikle caydırıcılığı öne çıkarır İslam ceza hukuku. Onun içinde infazlar toplumun içinde yapılır. Niçin? Bu bir teşhir değildir. Ya nedir? Caydırıcılık olması içindir. Eğer onu görürse, böyle bir şeyi zihninden geçiren biri ömür boyu yapmayacaktır, yapamayacaktır. Çünkü cezasız kalan suç tekerrür eder. O sebeple caydırıcılık unsuruna İslam ceza hukukunda öncelik tanınmıştır. İkincisi, mağduru teskin. İslam ceza hukukunun ikinci ilkesi de mağduru teskindir. Onun için mağdura af yetkisi tanınmıştır. Mağduru teskin etmek ister. Eğer affetmezse karşıdaki adil bir ceza ile cezalanacak. Zulmedilmeyecek. Zulme uğramayacak. Ne yaptıysa onu bulacak. Mağdur bu şekilde teskin olmuş olacak. Eğer mağduru teskin etmezseniz, yani suça karşılık bir ceza vermezseniz mağduru da suça itmiş olursunuz. Öyle değil mi? Kan davalarının sebebi nedir? Suç, ceza suça denk değil. Öyle olunca mağdur teskin olmuyor. Ve hakkı yenilmiş olmasının verdiği hırsla suça teşvik etmiş oluyorsunuz. Onu da suça özendiriyorsunuz. Çünkü onu teskin etmiyorsunuz. Denk değil verdiğiniz ceza. Bu da ölümün yaygınlaşmasına sebep oluyor. Siz birkaç canla kurtarabileceğiniz, sağlayabileceğiniz bir güvenliği bu sefer binlerce insan vererek sağlayamıyorsunuz. Öyle değil mi? İşte ilahi ceza hukukunun beşeri ceza hukukundan ayıran temel bir özelliği budur. Üçüncüsü ise İslam ceza hukukunun dayandığı, yaslandığı ilkelerden üçüncüsü, suçluyu arındırma. Bakın suçluyu da düşünüyor İslam. Çünkü işlediği suç sadece kul hakkını gasp değil, Allah'ın hakkına da tecavüzdür. Allah'ın verdiği bir doğal hakkı ketmediyor, tecavüz ediyor, yaşama hakkı. Ve Allah'ın hakkına tecavüz etmenin bir cezası var. Yani günah. Onun için İslam'da hadler kefarettir. Hadler kefarettir. Cezasını gören, İslam ceza hukukuna ait bir ceza ile cezalandırılan bir kimsenin aynı zamanda işlediği suçtan dolayı günahı da silinir. Kefarettir çünkü. Aynı zamanda vicdanını teskin ediyor karşı tarafın. Düşünün, vicdanı olan, henüz vicdanını yememiş olan, vicdanını köreltmemiş olan bir insan suç işlese dahi ömür boyu vicdan azabından kurtulamayacaktır. Aynı zamanda o suçluluk psikolojisi onu her gün öldürecektir. Öyle değil mi? İslam suç işleyen kimseye vicdanını temizleme hakkını veriyor, itiraf müessesesini kullanarak. Ama en ufak bir şüphede de haddi düşürüyor. Çünkü peygamber idra'ul hudude bişşübehat. Kuşkularla hadleri düşürmüş. En ufak bir kuşku varsa had otomatikman düşmüş oluyor. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Adil karşılıkta, suça verilen cezanın adil ve denk olmasında sizin için hayat vardır. Sizin için diriliş vardır. Ey akıl sahipleri diyor Kur'an. Yani kafanızı kullanın. Akıl sahiplerine hitap ediyor. Bakınız, ben emrettim, bu iş böyle olacak demiyor Allah'ımız. Üslubullah'a dikkat edin. Yani sebebini soramazsınız. Ben Allah'ımla emrediyorum demiyor. Ey akıl sahipleri, ben emrediyorum ya, düşünün üzerinde. Eğer aklınızı doğru kullanırsanız, eğer aklı seliminiz hala varsa, siz bunun en doğru, en doğal, en güzel yöntem olduğunu, en güzel hukuk olduğunu fark edeceksiniz diyor ve akla hitap ediyor. Ey akıl sahipleri, bunda sizin için hayat vardır. Niçin hayat vardır? Elbette. Bir, cinayetin önüne geçtiği için. Hem suçu hem suçluyu azaltır ve caydırır. Çünkü caydırıcılık yönü var. Öldüren öleceğini bilirse öyle kolay kolay öldürebilir mi? Ama 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra af çıkacak derse veya çıkmasa da ne olur? Biliyorsunuz kum kapı davasını. Kadın caddenin ortasında bir erkeği bıçakladı ve topu topu 1 sene mi 2 sene mi yattı ve çıktı. Böyle bir ceza sisteminde söyler misiniz? Bu suça teşvik değil de nedir? Öldürün ve elinizi kolunuzu sallaya sallaya gezin. Bir cana kıymak bu kadar ucuz mu? Evet. Onun için kısasta hayat var. Niçin? İfna olacak, sönecek ocaklar sönmez. Çünkü öldürmeyi göze alan ölmeyi de göze almalı. Ölmeyi göze almayacaksa öldürmeyi de göze almayacaktır. Alamayacaktır. Öbür taraftan yine kısasta hayat vardır. Eğer siz kısası uygularsanız, bu sefer kan davası ya da sürgit sülale boyu öldürmelerin önüne geçeceksiniz. Çünkü suçlu cezasını bulmuş olacak, mağdur taraf da teskin olmuş olacak. Üçüncüsü ise yine kısasta hayat vardır, ebedi hayat vardır. Katilin ebedi hayatı kurtulmuş olacak. Ve Allah indinde temizlenmiş olacak. Aklanmış olacak. Onun içinde hayat vardır. İşte bu şekilde anlaşılmalı. Kısasta hayat vardır. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki bu şekilde insanlara, Allah'a, doğaya ve topluma karşı sorumluluğumuzun farkına varırsınız diyor Kur'an. Sorumluluğa çağırmanın bir yöntemidir kısas. كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا Bir başka konuya geçtik. Ancak tabii ki çok birbirinden bağımsız olmasa da birbiriyle çok fazla irtibatlı değil gibi gözüküyor. Lakin zaten içinde şu anda tefsirini yaptığımız, içinde bulunduğumuz pasaj emir ve nehilerle ilgili bir pasaj. Allah talimatlar gönderiyor ardı ardına. Ve burada vasiyet ayetine geldik. Hiç alakası yoktur diyemeyiz. Çünkü ölüm var yukarıda. Ölenler bir mal bırakırlar. Kısastan söz edildi. Ya öldürecek, öldüren ya ölen. Ya suçlu ya mağdur. Fark etmez. Ölüm var ortada. Ölümle ilgili bir problem ele alındı yukarıda. İşte aşağıda da ölümün ardından çıkacak problemlere çözüm getiriliyor. İşte burada vasiyet ayeti gündeme geliyor. Kutibe aleykum izâ hadara ahadukumul mevt. Sizden birine ölüm yaklaştığı zaman, ölümle karşı karşıya geldiğini anladığında, interake hayran. Eğer geriye elle tutulur bir mal bırakmışsa, el vasiyetu lil valideyn, anne babaya vasiyet etmek, vel akrabin, ve akrabalarına vasiyet etmesi gerekir. Yakınlarına ve anne babasına o geriye bıraktığı maldan vasiyet etmesi gerekir. Bil ma'rufi hakkan alel muttakin. Nasıl bir şekilde yapmalı bunu? Münasip bir biçimde yapmalı. Makul ve münasip ölçüler içerisinde. Bunu birazdan tefsir edeceğim. Hakkan alel muttakin, bu Allah'a karşı sorumluluk duyanların uyması gereken bir hakikattir. Evet. Bu ayet vasiyet ayeti diye meşhurdur. Ayet açık. Ölümü yaklaşan bir kimsenin eğer geride bir mal bırakıyorsa Allah onun vasiyet etmesini tavsiye etmekte. Vasiyet yine tavsiye manasına gelen bir isimdir. Ölümü yaklaşan bir insan geride bıraktığı mallarından anne babaya ya da yakınlarına vasiyet eder. Müfessirlerin çoğunluğuna göre bu ayet Nisa suresinin 7, 11, 12 ve daha başka mirasla ilgili ayetler bu ayeti nesh etmiştir diyorlar. Tabi yine bazı müfessirler, ki ilk nesle ait müfessirler de var bunların içinde. İbni Abbas'tan gelen bir kavil de var. Yine Katade, Mücahid efendim ve daha başkalarından gelen kaviller de var. Onlar da hayır, bu ayet mensuh değildir diyorlar, ki doğru olan da budur. Çünkü nesh ettiği söylenen Nisa suresinin 11. ayetinde açıkça min ba'di vasiyetin yusine biha evdeyn ibaresi var. Yani ölenin vasiyeti ve borcundan sonra kalanın bölüşümü mirasçılar arasında söz ediliyor. Eğer bu ayet nesh edilseydi, yani hükmü geçersiz olsaydı bu ayetin, hükmünü geçersiz kıldığı söylenen ayette böyle bir ibare olur muydu? Diyenler haklılar. Çok haklı ve yerinde bir gerekçe. Bu ayet mensuh değil, hükmü geçersiz değil. Ancak bu ayet tahsis edilmiştir Nisa suresindeki miras ayetleriyle. Vasiyet etme şartı kimlere geçmiştir? Bir, gayrimüslim olduğundan dolayı evladının malına mirasçı olamayan anne babaya vasiyetle mal vermek lazım mesela. Yine eğer bir anne veya baba olabilir ya, bir şekilde kazaen de olsa şununla bununla evladını öldürmüşse eğer, mirastan mal düşmez. O zaman eğer çok yoksullarsa vasiyetle olabilir. Yine akrabalar, her akrabaya miras düşmez. Mesela annesi ya da babası ölmüş çocuklara, yetimlere ve öksüzlere dedenin mirasından feraizde, İslam miras hukukunda mal ayrılmaz. Peki bunlara nasıl mal ayrılır? İşte bu ayete göre ayrılır. Mutlaka vasiyet ettirilir. Vasiyet etmemiş olsa dahi el vasiyetul vacibe cinsinden, zorunlu vasiyet cinsinden vasiyet etmiş gibi mal verilir. Ömer İbni Abdülaziz, büyük halife II. Ömer'in uygulaması buydu mesela. Bunu şart koşmuş ve resmi bir hale getirmişti. Yine bir zatın oğullarından, çocuklarından biri çok yoksul, biri çok zengin. Diğerlerini kırmamak ve gücendirmemek şartıyla. Zaten burada söylüyor bak, bil maruf, güzellikle. Bu bil marufun içine diğerlerini kırmamak girdiği gibi makul bir miktarda. Bu makul miktarı da Peygamberimiz üçte birini geçmemek şartıyla diye açıklamış bir başka hadiste. Üçte birinden daha fazlasını vermek isteyen bir sahabiye hayır demiş Resulullah. Onun delil göstererek ulema üçte birine kadar vasiyet edebilir diye bir ölçü koymuşlar. Onun için üçte birine kadar zayıf olan, yoksul olan, zengin olan oğlunun karşısında çok yoksul olan diğer evladına onun gönlünü de rızasında alarak vasiyet edebilir. Mümkündür. Yine mal düşmeyen çok yakın ama yoksul bir akraba vardır, vasiyet edebilir. Yani ayetin meramı ve maksadı burada açıktır. Ancak ben ayetin çağrıştırdığı başka bir hakikate, vasiyetin bizde uyandırdığı ölüm şuuruna dikkat çekmek isterim. Ölümü yaklaşan kimseye hitap ediliyor buradaki tavsiye. Ancak ölümümüzün ne kadar uzak olduğunu bilemiyoruz ki. Ölüm bize ne kadar onu bilemeyiz ki. O halde bu ilahi tavsiyeden çıkaracağımız gerçek her an vasiyetiniz hazır olsun. Gerçeğidir. Bakın vasiyetin en büyüğü mal üzerine değil, din üzerine yapılan vasiyettir. Geride bıraktığınız insanlara Allah'ı vasiyet etmek. Kur'an'ı, dini, imanı ve davayı vasiyet. Allah yolunda verilmiş bir mücadeleyi tavsiye etmek vasiyetlerin en büyüğüdür. Peygamber de veda hutbesinde işte bu vasiyeti ümmetine yaptı. Veda hutbesi Resulullah'ın bir vasiyetidir ümmete. Ve en güzel vasiyet geride bıraktıklarımıza bir sırat-ı müstakim vasiyet etmektir. Sırat-ı müstakimi vasiyet etmektir. Geride bıraktıklarınıza bıraktığınız bu vasiyet, mahşere düşülmüş bir dipnot olacaktır sizin için. Ve siz öldükten sonra yaşayan ameliniz olacaktır. Belki sizin hayatınızda sözünüzü tutmayanlar, öldükten sonra bu vasiyetiniz üzerine sözünüzü tutacaklar. Ve siz öldükten sonra dahi davet eden, yani vurulduktan sonra koşan atlara benzeyeceksiniz. Onun için her mümin, mutlaka geriye Allah'ı, kitabı, Kur'an'ı, peygamberi vasiyet eden bir vasiyet bırakmalıdır. Sırat-ı müstakime davet eden bir vasiyet. Yavrucuğum, sevgili eşim, değerli yavrularım, canım kardeşlerim diye başlayan merhumun vasiyetinin insan üzerindeki etkisini düşünebiliyor musunuz? Babanızın, çok sevdiğiniz annenizin, çok sevdiğiniz eşinizin size bıraktığı böyle bir vasiyetin üzerinizde yapacağı etkiyi hesap edebiliyor musunuz? Belki sağlığında sözünü geçiremediği halde böyle bir vasiyetle yanlış yolda olan evladını ya da eşini ya da kardeşini ya da dostlarını doğru yola yöneltebilmesi mümkündür insanın. Böyle bir imkanın için kullanmasın. Bunu yaparsa eğer işte öldükten sonra bir amel işlemiş olur, sadakayı cariye olur. Tabii bunu ölümle barışık olan kimseler vasiyet yapabilir. Vasiyet aynı zamanda ölümünüzle kol kola gezmek, gezecek cesareti bulmaktır. O zaman sizi kim ölümle korkutabilir ki? Vasiyetini yazacak kadar ölümle tanışık ve barışık olan bir insanı kim ölümle korkutabilir? Bu da ayrı bir güç verir insana. Ayrı bir kuvvet verir. Vasiyet deyince benim aklıma bir de vakıf olgusu geliyor. Malı olan bir insan, işte vakıf medeniyetidir diyoruz İslam. Vakıflar böylesi vasiyetlerle kuruldu çoğu zamanlar. Malından bir kısmını Allah'a hibe etmeli. Allah'a vasiyet etmeli. Allah yoluna vasiyet etmeli insanlar. Ve öldükten sonra yaşamak istiyorlarsa bunu yapmalılar. Malını vakfetmeliler. Ki İslam'da ilk malını vakfeden bir Yahudiydi. Ne diyeyim? Doğuştan Müslüman, doğal Müslüman bir İsrailoğlu diyeyim de daha doğru olsun. Muhayrık, öyküsünü Yahudileşme Temayülü isimli kitabımda anlatmıştım. Uhud Savaşı'nda geldi peygambere, çok zengin bir Yahudi alimiydi. Ya Muhammed, ben senin arkanda savaşa gireceğim. Eğer ölürsem tüm malımı Allah yolunda sarf etmek üzere sana bırakıyorum, vakfediyorum. Ve savaşta vefat etti. Resulullah onun cesedini Müslüman mezarlığının bir köşesine defnetti ve o Yahudilerin en iyilerindendi, en hayırlılarındandı buyurdu. Ve malı vakf olan ilk şahıstır İslam'da. Ondan sonra Hazreti Ömer malını vakfetti. İşte vakıf öldükten sonra yaşamanız anlamını da taşıyor. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَ Kim bu vasiyet yazıldıktan sonra onu çevirir, onu değiştirir, onu bozarsa, işittikten sonra, öğrendikten sonra, yazılan vasiyeti bozarsa, kendi lehine, bir başkası lehine, فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَ Onu değiştiren üzerinedir onun vebali. Günahı onun boynunadır. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ Allah her yaptığınızı işiten ve yüreğinizdeki her şeyi bilendir. Yani burada ahlaki olmaya çağırıyor. Özellikle sözleşmelerde emanete sadakat hususunda vasiyet bir emanettir. Vasiyet üzerinde lehde oynama yapılmaması gerektiğini tavsiye ediyor. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا Evet, her kim de hatalı davranmaktan ya da bir yanlış davranışa düşmekten endişe ederse, korkarsa, ya vasiyet edenin hatalı davranmasından, مِنْ مُوسٍ vasiyet edenin hatalı davranmasından ve bir yanlışa düşmesinden korkarsa, فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Bu durum başka. O zaman onların arasını uzlaştırmak ta herhangi bir günah yoktur. Yani vasiyet eden yanlı davranabilir. İşte ölüm anındadır, aklı zayıflamıştır, onun bu zaafından dolayı bir adaletsizlik yapılacaksa, ona şahit olan biri bu durumda müdahale edip düzeltebilir. Bunda bir beis yoktur. İnna Allaha gafurur rahim. Allah gafurdur, bağışlayıcıdır ve rahimdir, acıyandır. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettegun. Buradan hemen bir başka konuya geçtik. Oruca. Ey iman ettiğini iddia edenler, İman iddiasında bulunanlar, iddianızı ispat için bir ispat zemini önereyim mi size? Buyur ya Rabbi. Kutibe aleykumus siyamu. Size oruç farz kılındı. Kema kutibe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere tıpkı farz kılındığı gibi. Leallekum tettekun. Niçin farz kılındı oruç size biliyor musunuz? Sizde sorumluluk şuuru uyandırmak için. Sorumluluk şuuru. Niçin? Oruç ruhun beslenmesidir. Bedenin aç bırakılması değildir. Ruhun beslenmesi. Mekki surelerde Meryem suresi dışında hiç oruç geçmez. Meryem suresinde İnni nezertu lirrahmani savma. Oradaki savm olarak geçer. O da susmakla birlikte tutulan oruçtur ki zaten oruç lugavi olarak tutmak, kesmek, ilişki kesmek, ilişik kesmek manasına gelir. Susma orucu vardır. Hatta Yahudilerde et yememek, balık yememek, susmak gibi özel oruç çeşitleri de var. Peynir yememek, süt içmemek gibi özel oruç çeşitleri. İşte tabii ki bizde böyle özel oruç çeşidi yok. Ancak orucun içerisine dahil edilir bunlar. Yani oruçlu aynı zamanda günah konuşmaya da oruçlu. Aynı zamanda kötü konuşmaya da oruçludur. Ben oruçluyum der. Kızmaya da oruçludur. Kırmaya da oruçludur. Ben başkasını kırıcı davranamam, oruçluyum der. Yani oruç genişlemiş olur. Oruç büyümüş olur. Oruç sizde ahlaki bir eyleme dönüşmüş olur. Evet. Daha öncekilere farz kılındığı gibi. Biliyoruz ki şu her ne kadar şu andaki elimizdeki Tevrat'ta orucun farz olduğuna dair bir ayet olmasa da oruç övülmüş, oruçlu övülmüş. İncil'de de oruç ve oruçlu övülmüş. Size farz kılındı şeklinde bir ibare olmasa da. Yine oruç sadece ehli kitaba ait değil, diğer putperestlerde de var. Belki de çok ilkel anlamda bir vahiden geçmiştir onlara. Bir peygamberin öğretisinden almış olabilirler. Örneğin eski Roma'da, eski Mısır'da, eski Yunan'da ve Hindulukta halen oruç en büyük ibadettir. Oruç tüm çok tanrılı ve putperest inançlarda da var olan bir ibadettir. Onun için oruç adeta yeryüzündeki hak ve batıl tüm inançların ortak ritüelidir, ibadetidir diyebiliriz. Orucun amacı nedir diye soracak olursak, işte ayetin sonu bunu veriyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Şuurlandırmak, bilinç kazandırmak insana. Üç amacı vardır orucun. Bir, Kur'an'ın doğum gününü kutlamak. Farz oruç, Ramazan Kur'an'ın doğduğu aydır. Kadir gecesi Ramazan'da bir gecedir ve Kur'an Kadir gecesi doğmuştur. Bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Biz oruç tutarak Kur'an'ın doğumunu kutluyoruz. Tabii şunu sormak lazım. Doğumunu kutladığınız çocuğu ne yaptınız ey Müslümanlar diye sormak lazım. Çocuğu önce öldürüp siz sonra doğum günlü pastası mı yiyorsunuz diye sormak lazım. Doğumunu Ramazan'la kutladığınız Kur'an nerede, nerenizde, hayatınızın neresinde diye sormak lazım. Hepiniz kendinize bu soruyu sorunuz efendim. İkincisi nefis terbiyesidir oruç. Nefsi terbiye eder, ruhu tezkiye eder, arındırır. Bir iç arınmadır. İç zenginliktir oruç. İçe doğru bir yolculuktur. Üçüncüsü acıları, açları ve yoksulları insana açlığı bizatihi tattırarak öğretmenin en güzel yöntemidir oruç. Açı, açığı, yoksulu, düşkünü size ancak Allah böyle bizzat yaşatarak öğretiyor. İşte oruç bu üç şuuru kazandırır. Bu üç şuuru kazanırsanız Allah'a karşı, kendinize karşı ve topluma karşı sorumluluk şuurunu kazanmış olursunuz. İttika da budur zaten, takva da budur. اَيَّامًا مَعْدُودَاتِ Sayılı günler, bu farz kılınanlar, sayılı günlerde oruç farz kılındı. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Kim, sizden her kim hasta olur ya da yolculuğa çıkarsa, tutamadığı diğer günlerde tutamadığının sayısı kadar oruç tutar. Hastalığın ölçüsü nedir diye sormayın. Bu konudaki ölçüyü Allah'a karşı ahlaklı davranarak siz bulacaksınız. Bu ahlak işidir. Allah'a ahlaklı davranma işidir. Onun için istefti kalbek, yüreğinizden fetva alacaksınız bu konuda. Ve yolculuğun ölçüsü nedir diye sorarsanız, sahabe arasında ihtilaf var. Resulullah bu konuda standart bir ölçü koymamış. Namazı kısaltarak kıldığımız yolculukların tümünde oruç da seferi olarak tutulmayabilir. Ancak bu ruhsattır. Azimete sarılarak insan zorlukta oruç tutarsa herhalde ecrine nail olacaktır. Gerçi Hazreti Peygamber'e bir Yemenli kendi lehçesiyle gelmiş. Eminem birri emsavmu fim sefer demiş. Bu Yemen lehçesinde lam mim olarak okunur. Seferde yolculukta oruç tutmak fazilet midir, erdem midir ya Resulallah diye sormuş. Peygamberimiz de aynen onun lehçesiyle Leyse minen birri emsavmu fim sefer demiş. Hayır, yolculukta oruç tutmak fazilet değildir. Ama buradaki seferden kastedilen büyük bir ihtimalle savaş. Savaşa çıkılan seferlerdir ki o seferin zorluğu malumdur. Ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskin. Yine gücü yetiren kimseler üzerine de yoksulları doyurmak, fidye olarak yoksulları doyurmak düşer. Şimdi buradaki yutikunehu'yu gücü yetenler olarak anlamlandırdım. Ancak İbni Abbas'tan gelen ve daha başkalarından gelen ikinci bir rivayette, tabi bunların hepsini almış, yutavvigune şeklinde okunuyor. Bu da güç yetiremeyenler, tam ters bir manaya gelir bu sefer. Ama tabii ki buradaki lafzi anlamı benim verdiğim manadır diye düşünüyorum. Ki zaten İbni Abbas'tan gelen bir başka rivayette de yutigunehu okunuyor. İki şekilde okuyor İbni Abbas ve gelen rivayette. Evet, böyle okursak buradaki hu zamirinin nereye gittiği probleminden çıkan bir tartışma da var. Yani ona güç yetiren. Hu zamiri herhalde ta'amu miskine gitse gerektir. Ama yine ikili bir, iki tarafı gören, iki pencereli bir zamirdir bu. Hem oruca güç yetiren, oruca güç yetiren, ayrıca yoksulu da doyurmaya güç yetiriyorsa, yoksul da doyursun. Bir de yoksul doyursun. Bir de gücü yeten, yani varlığı olan oruçla beraber, ayrıca bir de yoksulları doyursun Ramazan'da manasına gelir. فَمَنْ تَتَوَّا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ Kim daha fazla hayır yaparsa o onun için daha hayırlıdır. Bu bir gerçek. Ayette buna dikkat çekiyor. وَاَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer oruç tutarsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Bu ibare yukarıyı biraz aydınlatıyor. Yani eğer gücünüz yettiği halde siz fidye vererek oruç tutmayabilirsiniz. Bu durumda biz bu ayeti hemen sonraki gelen ayetle tedricilik içinde anlamamız lazım. Yani oruç da diğer ibadetler gibi aşama aşama farz kılındı. İlk farz kılındığında gücü yeten insan oruç tutmayıp onun yerine fidye verebiliyordu. Ki Muaz bin Cebel hadisi var. Bu bize onu gösteriyor. Diyor ki bu sahabi, Araplar oruca alışık değildi. Oruç çok zorlarına giderdi. Onun için oruç farz olunca zorlandılar. Ve işte onun için oruç ilk farz olduğunda böyle bir alternatif getirdi. Ancak daha sonraki ayette sizden kim Ramazan'a ulaşırsa oruç tutsun ayetiyle bu gücü yetenin fidye vermesi, yoksul doyurması şartı kalktı, tahsis edildi. Sadece oruç tutamayacak kadar yaşlı ve hasta olanlara tahsis edildi bu izin. Diyorlar ki bu da güzel bir yaklaşım, doğru bir yaklaşım. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ânu hudellin nâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Ramazan ayı, işte geldik. Kur'an'ın doğum ayı. Öyle bir ay ki Kur'an o ayda indi. İşte Ramazan bunun için kutsal. Bizatihi kutsallığı yok yoksa. Kur'an doğduğu için kutsal. Huden linnâsi ve beyinatin. İnsanlığa bir rehber olan Kur'an. Ve beyinatin minel huda. Ve bu rehberliğin apaçık belgelerini taşıyan vel furkan ve hakkı batıldan ayıran Kur'an bu ayda indirildi. Ramazan'ın kutsiyetinin nereden geldiğini işte böyle açıklıyor ayet. Femen şehide minkumu şehra felyesum. İşte yukarıdaki ayeti tahsis eden bölüm bu. Kim bu aya şahit olursa kesinlikle o oruç tutsun. Felyesum. وَمَنْ كَانَ مَر۪يدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ Kim de hasta ya da yolcu olursa فَعِدَّتُنْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Tutmadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. İfadeyi görüyor musun? Rabbimizin şefkatini görüyor musun? Yani ben size bu emirleri indirmekle, bu hükümleri indirmekle sizi zora koşmak istemiyorum. Sizin içindir bunlar. Amacım zora koşmak olsaydı bu izinleri de vermezdim. Yani rızamı muhal üzerine kurmadım kullarım. Rızamı mümkün üzerine kurdum. Makul ve mümkün üzerine kurdum rızamı. Muhal ve imkansız üzerine kurmadım demek istiyor Cenab-ı Hak. Budur. Onun için Allah sizin için kolaylığı diler. Hazreti Ayşe validemiz de sahih olarak gelen bir haberde diyordu ki peygamber iki şeyi seçmekle karşı karşıya kalınca mutlaka kolay olanını tercih ederdi. Yine Resulullah'ın bir başka hadisinde de kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız buyuruluyor ya. İşte bu dinin temel ilkelerinden biri haline gelmiştir fıkıhta. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Yine sayıyı tamamlayın. Sayıyı tamamlamanız için böyle yaptı. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Yine niçin sorusu Allah'a sizi hidayete kavuşturduğu, doğru yola ulaştırdığı için Allah'ı yüceltmeniz için, tekbir etmeniz için وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ve üstelik şükretmeniz için. Belki bu şekilde şükredersiniz. Bizden kendisini tekbir etmemiz, yüceltmemiz ve şükretmemizi istiyor. Orucun maksadı budur. Neye şükür? Ya Rabbi iyi ki sen bizimle konuştun diye şükür. Sen vahiyle bize yol göstermeseydin biz sapıtanlardan olacaktık diye şükür. Kur'an'a şükürdür bu. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Hemen arkasından tabii ki şükür, yüceltme için ne lazım? Bunun için Allah'ı hakkıyla takdir etmek lazım. Değil mi? Allah'ı takdir etmeden Allah'a şükretmek mümkün. Peki Allah'ı takdir etmek için ne lazım? Kendinizin sınırlılığını bilmek lazım. Zayıflığınızı, acizliğinizi bilmek lazım. Çünkü Allah'ın büyüklüğünü takdir edemezsiniz. Bunu zihniniz el vermez. O halde kendi küçüklüğünüzü takdir ederseniz Allah'ın büyüklüğünü ancak takdir etmiş olursunuz. Bunu bilmeniz. Kendi küçüklüğünüzü takdir ederseniz alacağınız hal nedir? Tek bir hal alırsınız. Dua vaziyeti alırsınız. Dua vaziyeti. Dua kulun küçüklüğünü bilmesidir. Dua kulun aziyet itirafıdır. İşte burada dua geldi. Dua ile ilgili müthiş ve çarpıcı bir ayet geldi. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي Kullarım sana benden sual ederlerse eğer فَاِنِّي قَرِيبٌ İyi bilsinler ki ben Bu kadar müthiş bir hakikat, bu kadar sade bir dille ancak vahiy ile anlatılır. İyi bilsinler ki ben çok yakın. Ucibu davetet da'i izâ de'ani. Beni davet edenin davetine icabet ederim. Bana dua edenin duasını kabul ederim. Bana yalvaranın yakarışına cevap ver. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي O halde ey kullarım, siz de bana icabet edin. Siz de benim davetime koşun. Ben de sizi davet ediyorum. Ben de size dua ediyorum. Rahmetle, mağfiretle, cennetle dua ediyorum. Muhammed'le, Kur'an'la dua ediyorum. Siz de benim davetime gelin. وَلْيُؤْمِنُوا بِي Ve iman edin. Kayıtsız şartsız iman ederek davetime icabet edin. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Bu şekilde umulur ki onlar doğru yola döndürülürler. Doğru yola kavuşturulurlar. İşte Cenab-ı Hakk'ın davetine icabet edenler Allah da onların davetine icabet eder. Allah'ın davetine icabet etmeyenlere Allah da onların davetine icabet etmeyecektir. Allah bizi ona ta yürekten davet eden, onun kendisine şah damarından daha yakın olduğunu bilen, fark eden, hisseden ve onu yüreğine davet eden ve onun da kendisini davet edip davete icabet edenlerden kılsın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.